det som göms i snö kommer upp i tö. Liten fågel hittar gammal röd. Allting lever upp, vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Snart är mörka vintertiden slut, och i sommaren vi dansar ut. Inga tunga vinterkläder mer, överallt bara ben man ser. För det som göms i snö kommer upp i tö. Vi klär av oss allting pö om pö. Allting lever upp, vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Snart så lyser gräset åter grönt, och i solen blir det varmt och skönt. Alla båtar släpas ner från land, vågorna sköljer upp på strand. För det som göms i snö kommer upp i tö. Vi kan segla ut på öppen sjö. Allting lever upp, vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Snart så blir din himmel åter blå, du som gått där ensam, kall och grå. Och när du hör fågelsång igen, finner du nog en liten vän. För det som göms i snö kommer upp i tö. Liten fågel hittar gammal bröd. Allting lever upp, vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Ja, det som göms i snö kommer upp i tö.